Boy, Onbeat Group oraz Filip Lato. Transmisja wieczornego koncertu o 20.45 na antenie jedynki. Partnerem Lata z Radiem jest Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy 22 dzień lipca, na zegarze 7. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Jędrkowiak. Jest reakcja na słowa Putina, że Polska zawdzięcza ziemię zachodnie Stalinowi. Ambasador Rosji zostanie wezwany do MSZ-u. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o 14. emeryturze. Widowiskowe i pożyteczne. W Gdańsku rozpoczynają się zawody w ratownictwie wodnym. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że ambasador Federacji Rosyjskiej zostanie wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To reakcja na wystąpienie Władimira Putina, który podczas spotkania z Kremlowską Radą Bezpieczeństwa powiedział, że Polska odzyskała niepodległość dzięki zabiegom Stalina. Zachodnie ziemie Polski Putin nazwał podarunkiem od sowieckiego dyktatora. Sugerował również, że Polska dąży do interwencji na Ukrainie i oderwania dla siebie części jej terytorium. Stalin był zbrodniarzem wojennym, winnym śmierci setek tysięcy Polaków. Prawda historyczna nie podlega dyskusji, napisał premier Mateusz Morawiecki na Twitterze. Do końca roku polskie wojsko otrzyma 8 wypożyczonych amerykańskich śmigłowców Apache, a na początku sierpnia polscy żołnierze rozpoczną szkolenie na takich maszynach, zapowiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON obserwował amerykańsko-polskie szkolenie lotnicze na 21. Centralnym Poligonie Lotniczym w Wielkopolsce z amerykańskim ambasadorem Markiem Brzezińskim. Dzisiaj zobaczyliśmy, co Apache są w stanie udowodnić. Jest to najbardziej zaawansowany śmigłowiec wojskowy świata. Apache cieszy się światowo reputacją, bo śmigłowiec szturmowy Armii Amerykańskiej jest przeznaczony do wspierania zespołów bojowych w pełnym spektrum działań wojennych. Apache jest często nazywany latającym czołgiem. Do polskiej armii mają też trafić śmigłowce Black Hawk. Agencja Uzbrojenia poinformowała o rozpoczęciu procedury zakupowej. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą 14. emeryturę jako świadczenie stałe. Oznacza to, że będzie wypłacane co roku. Przysługiwać będzie emerytom i rencistom uprawnionym do świadczeń z ZUS. Decyzję prezydenta komentuje przewodnicząca Sejmowej Komisji Rodziny Urszula Rusecka z PiS. Dobrze, że wpisuje się pan prezydent w naszą politykę. Też docenia wsparcie seniorów i politykę senioralną, jaką Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica od momentu, kiedy rządzimy, realizujemy. W tym roku 14. emerytura będzie wypłacana na przełomie sierpnia i września. W kolejnych latach, zgodnie z ustawą o terminie, będzie decydował rząd w rozporządzeniu. Sekretarz stanu USA Antony Blinken ocenił, że pojawienie się najemników grupy Wagnera na Białorusi jest złą wiadomością dla tego kraju. Szef amerykańskiej dyplomacji zasugerował, że Jewgenij Prigożyn ma powody, by obawiać się o swoje życie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas wystąpienia na konferencji Aspen Security Forum Antony Blinken powiedział, że pojawieniu się Wagnerowców zawsze towarzyszy śmierć i destrukcja, co jest złą wiadomością dla Białorusi. Szef amerykańskiej dyplomacji dodał, że w tej chwili trudno stwierdzić, jakie będą skutki buntu grupy Wagnera. Gdybym był panem Prigożynem, pozostawałbym bardzo zaniepokojony. NATO ma politykę otwartych drzwi, a Rosja ma politykę otwartych okien. Komentując wyjście Rosji z Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej, Blinken powiedział, że Stany Zjednoczone dyskutują z partnerami nad alternatywnymi opcjami. Przyznał jednak, że trudno będzie przetransportować tak duże ilości zboża innymi drogami. Sekretarz stanu USA ocenił również, że Rosja nie przejawia obecnie żadnej ochoty do podjęcia rozmów pokojowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O 3 nowe tory została rozbudowana stacja kolejowa w Małaszewiczach na linii Warszawa-Terespol. Umożliwi to przewóz większej ilości towarów i ma poprawić konkurencyjność kolei w transporcie ładunków przez granicę na ważnej trasie wschód-zachód. To część większej inwestycji na tej linii, mówi Anna Znajewska-Pawluk z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych. O 10 torów rozbudowana zostanie także stacja Biała Podlaska. Łącznie wybudowanych zostanie kilkanaście kilometrów torów. Stacja w Białej Podlaskiej będzie mogła obsłużyć większą ilość pociągów towarowych. Zakres prac obejmuje także budowę sieci trakcyjnej, rozjazdów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Prace są zaplanowane do 2024 roku. Dziś i jutro na plaży w Gdańsku odbędą się Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim. Będzie tam też Polskie Radio. Relacje z najważniejszej letniej imprezy w dziedzinie sportowego ratownictwa wodnego nadawać będzie Piotr Galus. To wydarzenie to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także wyraz uznania dla tych, którzy na co dzień poświęcają swoje życie, by chronić nas na wodach i plażach. Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim to najważniejsza impreza tego lata, zrzeszająca najlepszych ratowników wodnych w Polsce. Przez dwa dni pełne adrenaliny 120 nieustraszonych ratowników będzie rywalizować w 9 widowiskowych i wymagających konkurencjach, które stanowią autentyczne symulacje rzeczywistych akcji i działań ratowniczych. Patronami medialnymi wydarzenia są program pierwszy i czwarty Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Robert Brzędowski. Piłkarski sezon na boiskach Ekstraklasy i pierwszej ligi rozpoczęty. Na inaugurację rozgrywek PKO BP Ekstraklasy Pogoń Szczecin wygrała wczoraj na wyjeździe z Wartą Poznań 1-0. Decydującą bramkę zdobył Grek Eftimis Kuluris, a skrzydłowy Pogoni Marcel Wędrychowski chwalił po meczu grę zespołu. Chcieliśmy od początku gry zdominować Wartę. To się udało. Wiadomo, Warta miała swoje okazje, ale wydaje mi się, że tylko z autów i z rzutów rożnych, ale sprawnie byliśmy w stanie zatrzymać ich ataki. Uważam, że bardzo dobrze graliśmy, każdy dał z siebie 100%, widać, że w okresie przygotowawczym naprawdę daliśmy z siebie wszystko i jesteśmy gotowi na ten sezon, no i chcemy w każdym meczu wygrywać. Na razie udało się w pierwszym, w drugim spotkaniu sezonu Legia Warszawa ograła u siebie Beniaminka ŁKS 3-0. Hat-trickiem popisał się czeski napastnik wojskowych Tomasz Pechart. Lepiej poszło wczoraj Beniaminkowi Fortuna pierwszej ligi, Motor Lublin wygrał 3-2 z Zagłębiem Sosnowiec. W innym piątkowym spotkaniu na zapleczu Ekstraklasy Arka Gdynia zremisowała z Brukbetem Termaliką Nieciecza 2-2. Natalia Kaczmarek potwierdziła znakomitą formę i wygrała bieg na 400 metrów podczas lekkoatletycznego mitingu diamentowej ligi w Monako. Czas Polki to 49 sekund i 63 setne. Drugi raz w ciągu kilku dni Kaczmarek zeszła dużo poniżej granicy 50 sekund. Dzięki wygranej w Monako zapewniła sobie prawo startu we wrześniowym finale diamentowej ligi w Eugene, ale wcześniej, bo w drugiej połowie sierpnia w Budapeszcie odbędą się Mistrzostwa Świata. A już dziś w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie rozegrane zostaną półfinały siatkarskiej Ligi Narodów. Na 17:00 zaplanowany jest mecz Polska-Japonia. O 20:00 na parkiecie zaprezentują się Włosi i Amerykanie. Przypomnę, w ćwierćfinale biało-czerwoni wygrali 3-0 z Brazylijczykami. Japończycy równie szybko ograli reprezentację Słowenii. O drużynie z Dalekiego Wschodu mówi przyjmujący Tomasz Fornal. Mają zawodników, którzy na europejskim poziomie wygrali. Łapaj to doświadczenie na przestrzeni ostatnich lat, pracując z francuskim trenerem, który po prostu poukładał ich grę i wygląda to bardzo fajnie. Na pewno nie są to fizyczni zawodnicy, którzy będą atakować nad blokiem jak Amerykanie, ale będą bardzo dużo bronić, zabójczy, są na kontratakach techniczni, także to będzie na pewno jutro ciężki mecz. Początek tego meczu przypominam dziś o 17:00. Dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy i na wschodzie przelotny deszcz oraz lokalnie burze, także z gradem. Obecnie aktywny obszar burz znajduje się nad miejscowością Ostrów Mazowiecka. Jest to też, jak mówią synoptycy, najbardziej wydajna elektrycznie burza w Polsce. Około 200 wyładowań na 20 minut. To się dzieje. W czasie burz może spaść do 20 mm deszczu, a na termometrach od 18 do 25 stopni. Breakfast. Panie redaktorze, dzisiaj świętujemy Dzień Mózgu. To jest taki dzień, w którym przede wszystkim powinniśmy dbać o ten mózg nasz, czyli odpowiednio go nawodnić. Powinniśmy wypocząć, wyspać się. Porozmawiać z nim trochę. Przytulić. Czuję, prawda? Tak. Pogłaskać. To dzisiaj jest taki dzień, takie tak, święto. Tak, oczywiście, przyłączam się także do tego świętowania. No dobrze, to my w takim razie nieco więcej o tym mózgu opowiemy Państwu za chwilę. Thank you. 12 minut po godzinie 7. Dzisiaj jest Światowy Dzień Mózgu. W studiu jest doktor nauk medycznych Anna Błażucka, neurolog. Dzień dobry. Dzień dobry. No i pierwsze pytanie związane oczywiście z mózgiem. Czy jest jakiś zestaw czynności, które powinniśmy codziennie rano robić, zwłaszcza rano, żeby dać temu mózgowi naszemu energię i rozpocząć dzień właściwie? Znaczy rano to należy, jeżeli chcemy rano się obudzić, to najlepiej kilka prostych ćwiczeń fizycznych, bo to nam pobudzi krew, dotleni mózg, poprawi kondycję fizyczną, ale też poprawi pracę mózgu. Tak jest. No właśnie, święto mózgu to jest taki moment, w którym możemy nieco więcej poświęcić uwagi temu organowi właściwie, który jest no, najważniejszy, bo to jest taki superkomputer. Bez niego nie da się żyć. Centrum sterowania, dokładnie. Tak jest, więc cały czas zastanawiam się, na ile my poznaliśmy mózg, bo cały czas wydaje mi się, że jest to taka część naszego ciała, która jest no, nieznana. Czy jest to jeden z najmniej poznanych organów, a właściwie najmniej poznany. W ostatnich latach jest rzeczywiście przełom i nowe metody diagnostyczne typu rezonans funkcjonalny i inne badania pozwalają, czy SPECT, czy PET pozwalają nam ocenić pracę mózgu na poziomie receptorowym, także wcześniej mogliśmy tylko w rezonansie widzieć strukturę mózgu, tkanki. Teraz możemy widzieć połączenia, możemy widzieć, co się dzieje na poziomie receptorów, to znaczy jedna komórka między drugą komórką, przekazując informacje między sobą, jest to takie przewodzenie chemiczne, czyli sygnał elektryczny dociera do końca komórki, do synapsy, tam jest przekładane na bodziec chemiczny, czyli ten elektryczny powoduje uwolnienie różnych substancji, które są wyłapywane przez kolejną komórkę i ta komórka w zależności od tego, jakie to były substancje, jest pobudzana i przekazuje swój sygnał dalej. To jest, wcześniej nie mieliśmy takich możliwości. Natomiast wiele rzeczy no, dalej jest poza naszym zasięgiem. My dobrze znamy anatomię mózgu, ale nie do końca wiemy, gdzie każda czynność, każda funkcja tak dokładnie się odbywa. Znaczy, wiemy ogólnie, natomiast to nie jest tak, że mamy szufladka. Mózg ma miliardy połączeń. To jest 800 miliardów komórek różnie połączonych między sobą i my nie zawsze wiemy, które komórki ze sobą się tak dokładnie komunikują. To znaczy, my wiemy, że za pamięć odpowiada hipokamp, ale to nie jest sam hipokamp. On jest połączony przez te komórki ze wszystkimi strukturami mózgu. I wiemy, że w pamięci biorą udział różne inne części. Na przykład płat czołowy również, bo płat czołowy odpowiada za emocje, za percepcję, za analizę informacji. Natomiast, żeby zapamiętać, nasza pamięć wiąże się z emocjami. Lepiej pamiętamy coś, co się wiązało z emocjami. Prawda? Czy tak. Dobrymi, czy złymi. My to pamiętamy przez lata. Coś, co jest neutralne, niekoniecznie. Zwłaszcza, że nie ma dwóch takich samych mózgów. Ja wiem, że może to zabrzmieć dziwnie, ale każdy mózg, każdy człowiek ma swój własny mózg, bo on jest jakby efektem tych wszelkich doświadczeń i przeżyć. Tak, mózg rozwija się. Każda czynność, każda nowa wiedza nabyta, emocje powodują rozwój mózgu, tworzenie nowych połączeń. A ponieważ każdy z nas żyje w innym otoczeniu, ma inne uwarunkowania środowiskowe, inne uwarunkowania społeczne, inną pracę, inne emocje, stąd jego mózg inaczej się rozwija niż innej osoby. Rozwijają się te funkcje, które nam są potrzebne, czy bardziej potrzebne. Było takie bardzo ciekawe badanie u taksówkarzy w Londynie. To było badanie wykonane jeszcze lat temu ileś, kiedy nie było GPS-ów. No i wiadomo, taksówkarz musiał znać plan miasta na pamięć, żeby się poruszać. I okazało się, że te struktury mózgu, które są odpowiedzialne właśnie za pamięć, za tą orientację przestrzenną, są lepiej rozwinięte niż u innych osób, które nie musiały wykorzystywać tych funkcji, a na pewno nie, ich praca nie polegała głównie na wykorzystywaniu właśnie pamięci wzrokowo-przestrzennej, orientacji w przestrzeni. Tak samo jak inny jest mózg introwertyka albo ekstrawertyka, artysty, naukowca, prawda? Bo to chodzi o wykorzystywanie konkretnych obszarów, które są nam potrzebne w życiu. Tak, uważa się, że mózg ekstrawertyka ma większą stymulację dopaminergiczną. Dopamina jest takim przekaźnikiem, który bierze udział w naszych emocjach. Oprócz serotoniny mówi się, że jest to hormon szczęścia. Natomiast mózg introwertyka ma mniejszą stymulację, znaczy mniejszy poziom tej dopaminy we krwi. Tak samo osoby z kręgów artystycznych będą miały inaczej rozwinięte struktury właśnie odpowiedzialne za percepcję kolorów, za percepcję środowiska, znaczy otoczenia. Inaczej będą odbierały świat niż osoby, które na przykład fizyk czy matematyk, który jest skupiony na cyferkach. Tu jeszcze warto dodać, że to nie jest tak, że my zapamiętujemy 100% informacji, które nas otaczają. Nie, mózg bramkuje. Mózg dopuszcza to, co nam jest w tym momencie potrzebne. To się nazywa uwaga i habituacja. Czyli uwaga, ja w tej chwili patrzę na pana i jestem skupiona na naszej rozmowie. Natomiast gdyby obok przebiegł na przykład kot, to mogłabym na niego nie zwrócić uwagi, ponieważ ja jestem na pana zorientowana. To znaczy, że ciekawa jest rozmowa, prawda? Ale jakby rozmowa była nieciekawa, to być może ten kot okazałby się bardziej interesujący. Dokładnie. Więc i potem opowiadając na przykład komuś, jak było, to w ogóle bym nie pamiętała o tym kocie, bo w ogóle bym go nie zarejestrowała. Ale nawet skupiając się i rozmawiając razem, każdy z nas zapamięta co innego. Mówi się, że jeżeli osoby opowiadają o tym samym zdarzeniu, to ich relacja pokrywa się w 50%. Dlatego, że to jest przefiltrowane przez własne emocje. I to nie znaczy, że kłamią. Tak, osoby, to nie prawda? Znaczy, że kłamią. Zapamiętały to, co dla nich jest ważne. To jest przefiltrowane przez własne emocje, przez własne doświadczenia życiowe, przez nastrój, przez ich stan fizyczny w tym momencie, przez wszystko, co je otacza i to, co im jest potrzebne. Dlatego to, co wydaje się im interesujące, dlatego, że nie możemy wszystkich bodźców zapamiętywać, nie możemy ich percepować, bo to by było za dużo. Chociaż mózg ma nieograniczone możliwości, ale te nieograniczone możliwości są, ale oprócz tego nas to bramkowanie chroni. Wprowadzając rozmowę do języka na przykład technologicznego, w komputerach są procesory i jesteśmy w stanie policzyć, jaki procent procesora jest w użyciu. Czy wiemy, jaki procent mózgu jest w takim normalnym użyciu i czy ten procent może być wraz z ewolucją większy w przyszłości? Bo ja słyszałem kiedyś, nie wiem, czy to dokładnie jest ta liczba, ale że człowiek około 5% wykorzystuje? Tak się mówi. Dane są różne. 5%, 10%, ale tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie tego ocenić, bo to się może zmienić, jeżeli będziemy mieli lepsze możliwości diagnostyczne. Bo te 5%, 10% jest na dzień dzisiejszy, na to, co my możemy ocenić dostępnymi badaniami. Bo mamy na przykład rezonans funkcjonalny i możemy, to jest tak trochę kamera termowizyjna. I my oceniamy na przykład, jak ktoś mówi, mówi, myśli, czy zgina kończyną, które obszary w mózgu są w tym momencie pobudzane. Potrafimy to ocenić, bo ten obszar robi się taki bardziej czerwony, bardziej ciepły, to dokładnie jak w kamerze. Pracuje. Ale być może z rozwojem badań będziemy mogli jeszcze więcej ocenić i okaże się, że my wykorzystujemy jeszcze więcej mózgu i jeszcze mamy większe możliwości. Może się okaże w związku z tym, że przez jakieś formy ćwiczeń, stymulacji, będziemy mogli ten mózg jeszcze lepiej wykorzystywać. Dobrze, że są takie dni jak dziś, prawda? Kiedy można zwrócić uwagę na problemy związane właśnie czy to z leczeniem, czy z terapią, czy również z chorobami, bo temat jest coraz bardziej powszechny i też pewnego rodzaju tabu znika związane z rozmowami na temat mózgu, czy niedoskonałościami, również naszymi. Więc dzisiaj jest Światowy Dzień Mózgu. Warto o tym pamiętać, warto dbać o mózg codziennie. Nie tylko ćwiczeniami intelektualnymi, ale również fizycznymi, o czym już mówiliśmy. A ja na koniec chciałem zapytać, skąd zainteresowanie mózgiem u pani i skąd wybór takiej specjalizacji? Kiedy byłam stażystą, po studiach bezpośrednio jest taki rok stażu. I wtedy ci stażyści przechodzą przez różne oddziały, tak żeby się już praktycznie uczyć różnych dziedzin. Był miesiąc do wyboru. Ja wybrałam wtedy pobyt na neurologii, znaczy staż na neurologii, bo wydawało mi się to przydatne dla kogoś, kto pracuje na izbie przyjęć, ponieważ tych pacjentów z udarami, pacjentów neurologicznych było dużo. I wtedy mi się to bardzo spodobało, bo okazało się, że mózg jest najbardziej logicznym organem w całym naszym ciele i tak naprawdę znając anatomię, znając fizjologię, my możemy wiele rzeczy wymyśleć. To jest tak, że bo to nic się nie bierze z przypadku, bo jeżeli ja wiem, że ta struktura porusza kończyną, ta struktura odpowiada za czucie, to przy nawet diagnostyce chorób mi się musi wszystko zgadzać z lokalizacją, z anatomią, z fizjologią, więc to niby jest trudne, ale jest bardzo skomplikowane, ale też niesamowicie logiczne. Jest bardziej logiczne niż nauka o jakimkolwiek innym organie. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem była doktor nauk medycznych Anna Błażucka, neurolog. 24 minuty po siódmej. Polskiego Radia. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown cause I just wanna amuse ya. I wanna be a sex star, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave ya. Cause baby I'm your David and you're my Goliath. Cause I'm the devil who's searching for redemption. And I'm a lawyer who's searching for redemption. And I'm a healer who's searching for redemption. I'm a motherfucking monster who's searching for redemption. And I'm a bad guy who's searching for redemption. And I'm a longer who's searching for redemption. And I'm a freedom who's searching for redemption. I'm a motherfucking monster who's searching for redemption. Slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you quiet, I wanna make you nervous. I wanna set you free but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my telecaster. And if you want to use me, I could be your puppet. Cause I'm the searching for redemption. And I'm a lawyer researching for redemption. And I'm a healer researching for redemption. I'm a motherfucking monster researching for redemption. Maneskin, I Wanna Be Your Slave, 7.30 na zegarze, Bed and Breakfast, czyli pora na trójkę. Sobotni poranek trwa. Od wczoraj całkiem sporo mówi się też o filmach w kontekście dwóch premier. Z jednej strony Barbie, z drugiej strony Oppenheimer, ale również trwa festiwal w Darłowie, 23. Festiwal Filmów Skandynawskich. Ryszard Jaźwiński w rozmowie z dyrektorem festiwalu Magdaleną Cichocką powie teraz Państwu wspólnie, opowiedzą Państwu o filmach, które można zobaczyć w ten weekend. Fajny film. Dzień dobry, pozostaję w Darłowie, bo jeszcze dziś i jutro 23. Festiwal Filmów Skandynawskich w Kinie Bajka. No a ze mną gospodyni festiwalu, dyrektorka Magdalena Cichocka. Magdo, co dzisiaj przed nami, bo sobota bardzo intensywna. Tak, bardzo intensywna, ale wspomnimy o projekcjach filmowych. No to w takim razie zaczynamy od projekcji szwedzkiej, produkcji szwedzkiej filmu UFO w reżyserii Wiktora Danella. Właściwie film nieznany w Polsce. Film nieznany w Polsce, jeszcze myślę, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, łączący magię Stranger Things z zagadkami rodem z archiwum X. A sobota to w ogóle taki bardzo szwedzki dzień na festiwalu. A sobota bardzo szwedzki dzień, ponieważ dla dorosłej widowni proponujemy film nagrodzony Złotą Palmą w Cannes, Rubena Ostlunda w trójkącie. No właśnie, to mocny akcent. Co jeszcze ciekawego w sobotę? Wszystko dopełni lokalny nasz produkt, śledziobuła. Czyli będzie też atrakcja kulinarna, bo śledziobuła to jest tak, coś takiego, co można zjeść i naprawdę się tym rozkoszować. Dokładnie. Wiem coś o tym, bo w zeszłym roku już różnorodne smaki, tak, próbowałem. I ostatni dzień festiwalu filmów skandynawskich, niedziela, również wypełniony właściwie od rana do wieczora ciekawymi propozycjami. Tak. Zaczynamy od pokazu przedpremierowego dla dzieci i młodzieży Magiczna podróż Emily. Później zobaczymy film Holly Spider, duński kandydat do Oscara. To taka ciekawostka, dodajmy, bo film, którego akcja rozgrywa się w Iranie, ale jednak zrealizowany przez siły tutaj połączone właśnie krajów skandynawskich, bo tam też reżyser tego filmu mieszka. Tak, no ale chyba najważniejszym w tym wszystkim jest fakt, że jest to oficjalny kandydat Danii do Oscara. Tak, jako najlepszy film międzynarodowy. Tak, i tego film kandydował właśnie do Oscara. No i zakończenie festiwalu i tutaj ukłon w stronę historii. Ukłon w stronę historii, ukłon w stronę kina niemego. Zaczynamy od filmu takiego bardzo krótkiego dzienniku, zapisu dzienniku niemego Nowy Jork 1911, a zaraz po tym czarownica, kultowa czarownica z muzyką na żywo, którą specjalnie na tą okoliczność do tego filmu napisała Alex Kendra. Też mieszkanka Darłowa od dłuższego już czasu. No właśnie, jeden z najstarszych szwedzkich filmów, więc rzeczywiście pod koniec festiwalu tych szwedzkich akcentów na pewno nie zabraknie. Czarownica, która świetnie wpisuje się też w historię samego Darłowa i zamku. Historię lokalną, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gościem w Trójce była Magdalena Cichocka, dyrektorka 23. Festiwalu Filmów Skandynawskich. No i zapraszamy, tak jak mówiliśmy, dziś i jutro do Darłowa, do Kina Bajka. Zapraszamy. Fajny film, czyli Ryszard Jaźwiński. Pięknie dziękujemy. No i oczywiście warto również zajrzeć na naszą stronę, na stronę Trójki. Tam nieco więcej na temat festiwalu w Darłowie państwo przeczytają. Anna Maria Jopek i Path Metheny już teraz tam, gdzie nie sięga wzrok. Gdy ruszyć chcesz, Bed and Breakfast, czyli piosenki podawane prosto do łóżka albo do uszka, jak kto woli. Tam, gdzie nie sięga wzrok, czyli Anna Maria Jopek, to już za nami. 7:38 na zegarze. Jak mija ten poranek? Zaplanowałem sobie, że rano wstanę, pójdę, podleję ogródek. Wiadomo, póki jeszcze nie ma słońca. Później od mojego anioła dostałem kartkę wczoraj, co mam zrobić, jakie zakupy. Czyli pojadę sobie te zakupy. Później miałem w planie, oczywiście, koszenie trawnika, przy dzisiaj sobota. I panowie, powiem wam tak, że mózg ze mną wygrał. Powiedział stary, ty się będziesz wygłupiał, dzisiaj sobota jest wolny dzień. Nie ucieknie ci ta robota. Zrobiłem sobie kawę, puściłem sobie radio. I to jest bardzo dobry plan. Proszę zostać z nami. Dziękujemy pięknie. 2 2 7 3. W każdej sprawie można do nas zadzwonić. Dzisiaj Światowy Dzień Mózgu. Tutaj można się wypowiedzieć, ale można również się wypowiedzieć w sprawie swoich ukochanych zwierzaków, no bo szukamy też takich historii w związku z tym, że w Wielkiej Brytanii wybrano kota roku. No to myślę sobie, że przecież my Polacy nie gęsi i swoje koty i psy mamy. Również mnóstwo takich historii. A żółw, a jakiś inny zwierzak, który też wykazał się jakąś wyjątkową umiejętnością albo cechą. 2 2 7 3. Czekamy na te historie. Oh, well imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no, I can't help but to hear an exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame, the poor groom's bride is. I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. Minut do ósmej. Muszę przyznać, że jeszcze tak wysoko nie byłem, bo znajdujemy się teraz na wysokości 2200 metrów. Jest z nami Wojciech Szczepanik, narciarz, kolarz, trener narciarstwa i znaleźliśmy się w Livigno we Włoszech na obozie wysokościowym. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Wszystko się zgadza, prawda? 2200 metrów. Jak dzień rozpoczyna się we Włoszech? Z takiej perspektywy, co Pan widzi? Pewnie widzi Pan więcej. Dzisiaj widzę chmury, ale w tle już pojawia się słońce, więc za chwilę po śniadaniu będę wybierał się na trening, już jeden z ostatnich, ponieważ jutro będę wracał do Polski. Natomiast dzień jak każdy zaczyna się od kawy, a we Włoszech dodatkowo od dobrego espresso, więc to są tak naprawdę największe walory tego miejsca. Dzisiaj jest w ogóle bardzo ciekawy dzień, bo też dzień, w którym świętujemy Dzień Mózgu i też to nieodłącznie wiąże się ze sportem, bo tak jak rozmawialiśmy kilka minut temu z panią doktor, to ważna jest ta aktywność fizyczna, również żeby zachować higienę tego najważniejszego organu, który posiadamy, który jest cały czas no, dla nas w dużej części też tajemnicą. Muszę powiedzieć, że to trochę wiąże się z tematem naszej rozmowy, ponieważ pan z utytułowanego narciarza alpejskiego stał się kolarzem. Czy to właśnie wynika z tego, że lubi pan dostarczać swojemu organizmowi nowych emocji? Tak, bardzo lubię adrenalinę, lubię się wyścigować, lubię rywalizację. No i po karierze narciarskiej zawsze miałem jakąś pustkę sportową i szukałem innej dyscypliny, w której mógłbym się spełnić. dodatkowo okazało się, że tak naprawdę można powiedzieć, że do kolarstwa miałem lepsze predyspozycje niż do narciarstwa. Nikt wcześniej tego nie zauważył. Natomiast sprawia mi to olbrzymią radość, ale też tak jak pan wspomniał, każda aktywność fizyczna, nawet ta krótka, godzinna, sprawia, że później się lepiej myśli, jesteśmy w stanie więcej zrobić w pracy, lepiej pracować i przede wszystkim lepiej się czujemy, tak? Mózg dostaje więcej tlenu i jest to dla nas kolejny bodziec do intensywnej koncentracji, która pozwala podejmować dobre decyzje. To jest też fajne pod względem takiego wychodzenia ze strefy komfortu, ponieważ jako narciarz alpejski osiągnął pan naprawdę bardzo dużo. Wiele medali, wiele razy na podium, do tego też trener kadry narodowej. Muszę powiedzieć, że to jest taki moment w życiu, w którym można by było osiąść na laurach, prawda? A jednak nie. Coś nowego trzeba robić i wybór padł na kolarstwo. W związku z tymi predyspozycjami, tak, które ma pan, fizycznymi predyspozycjami, ale też musi za tym kryć się jakaś miłość do tej dyscypliny. Tak. Ja zacząłem na rowerze jeździć w związku z samopoczuciem. Wychodząc rano na krótką przejażdżkę, bardzo dobrze się czułem, co polecam też każdej osobie, która jeździ na rowerze. Jest to świetne forma spędzania czasu. Natomiast właśnie sobie tak jeżdżąc, jeszcze jak nie myślałem o żadnych startach, to byłem w stanie w międzyczasie oglądać bardzo wiele ciekawych rzeczy. Na rowerze bardzo, bardzo szybko zwiedzamy i dostrzegamy rzeczy, które są nieosiągalne spacerując, a niezauważalne, jak jedziemy szybko samochodem. Więc w wielu miejscach, w których bywałem na świecie, a praktycznie w każde miejsce zabieram rower, przejeżdżając się po tych okolicach, czy to w Azji, czy w Grecji na przykład, byłem w stanie dostrzegać takie zakątki, których normalnie nie miałbym okazji zobaczyć, więc to tak naprawdę sprawiało mi olbrzymią przyjemność. A potem zaczęły się treningi, starty, podnoszenie poprzeczki, coraz lepsze wyniki, aż do tego momentu, gdzie w tym sezonie przygotowuję się do Mistrzostw Świata w Glasgow w kategorii Grand Fondo. Jest to dystans dla mastersów. No i będę starał się walczyć tam o jak najlepsze pozycje. No właśnie, jaki jest cel? Wypaść jak najlepiej, to jest zrozumiałe, ale jak konkretnie, co chciałby pan konkretnie osiągnąć w najbliższych Mistrzostwach Świata w kolarstwie szosowym? Cel jest zawsze taki sam, bardzo dobra zabawa, a tym razem zarazem koszulka Mistrza Świata, czyli zwycięstwo. Dotychczas udało mi się wygrać kwalifikacje do tych zawodów, ponieważ wygląda to w ten sposób, że bodajże w 20 krajach na świecie są eliminacje, zawody tak zwane Grand Fondo. Zwycięzca tych zawodów robi kwalifikacje na Mistrzostwa Świata. Mnie udało się wygrać polską edycję Majka Grand Fondo. A oprócz zwycięzcy jeszcze 5% zawodników z danego dystansu robi kwalifikacje. No i właśnie taki jest cel, koszulka Mistrza Świata, celujemy wysoko. To w takim razie muszę zapytać się mistrza, panie Wojciechu, co możemy i w jaki sposób możemy przekonać słuchaczy przy Radiu Dobiorniku, którzy bardzo często szukają różnych wymówek, a nie chce mi się, a pogoda, właśnie do takiej aktywności fizycznej. Od czego zacząć? Kolarstwo to jest sport socjalny, więc zawsze możemy zacząć od tego, żeby umówić się z naszymi znajomymi właśnie na rower, na taką przejażdżkę i wtedy ciężej będzie się od tego wykręcić. Natomiast zawsze dla mnie był głównym argumentem było to, pójdę na godzinę na rower, będę będę mógł zjeść potem większą kolację. To dobry argument, faktycznie. Spalajmy kalorie, róbmy miejsce na pyszne jedzenie. Super, pięknie, pięknie dziękuję. Oczywiście trzymamy kciuki za start, bo to już w sierpniu, Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym. Dziękujemy pięknie za taką motywującą również historię, motywującą do działania. No i życzymy dalszych sukcesów. Wszystkiego dobrego. Życzę Państwu miłego dnia. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Wojciech Szczepanik, kolarz, narciarz alpejski, także trener narciarstwa, no mistrz po prostu. Za 6 minut godzina 8, przed nami jeszcze Fifi Hollywood i Daria Zawiałow, no czyli zaglądamy przy tej okazji na listę przebojów programu trzeciego. Jesteśmy po kolejnym notowaniu, które odbyło się wczoraj, no i to nagranie na miejscu 19 wylądowało. Hollywood, Daria Zawiałow. No właśnie, Fifi to dobre imię dla psa. W latach 80. od początku miałem wspaniale, nazywał się Kryzys. I w 83. roku, koniec stanu wojennego, byłem z nim w parku, no i piesek mi, no gdzieś tam poszedł swoim potem, gdzieś tam psaki. No to zacząłem go wołać Kryzys. No i zrządzenie losu trafiłem na patrol milicji. No wspominam to do dzisiaj bardzo przyjemnie, bo się później policjanci się śmieli, nie było mniej do śmiechu, no ale wszystko poszło w porządku. Lata 80. no i krzyczeć Kryzys, Kryzys, no to faktycznie odwaga. Zaraz 8, zaraz serwis trójki. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Dni Apple w MediaMarkt. Sprawdź wyjątkową ofertę na produkty Apple. Na przykład iPad 9 generacji za 1699 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1749 zł. MediaMarkt. Proszę, pana nowe okulary.